Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. В Менску 18 годин. Александр Лукашенко пакуль не адрэагаваў на забойства вядомага расійскага апазіцыйнага палітыка. На афіцыйным сайце кіраўніка Беларусі з гэтай нагоды нічога не сказана. І Нямцоў, і Лукашенко крытычна ставіліся адзін да аднаго. Іх выказванні нярэдка выходзілі за межы дыпламатычнай лексікі. Нямцоў і Беларусь. І пра гэта, апроч іншага, мы пагаворым пасля выпуску навінаў. Я перадаю мікрафон Сергею Бламейку. Калі ласка. Дякую, Елена. Добрый день. Сегодня у свете. Держсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия непозбежно сутыкнется с дальнейшими экономичными санкциями, коли домова об спынении огню во Усходней Украине не будет выконываться. После встречи с министром замежной справы в России Сергеем Лавровым у кулюарах сессии Рады правов человека ААН у Женеве, Керри сказал, что чекает, как спынение огню ожицавилось у полном объеме на протягу ближайших годин, але, вядома, не боль за одни сутки. Керри заявил Лаврову, что Минские погоднения повинны выконываться на всех участках, у тем лику каля Дебальцева, под Мариуполем и в інших местах. Пророссийские сепаратисты проигноровали Минские погоднения 12 лютого, каб захопить город Дебальцева. Іракскія ўрадавыя войскі пачалі аперацыю, якая мае на мэце вярнуць горад Тыкрыт ды іншыя населеныя пункты на поўнач ад Багдаду, якія цяпер знаходзяцца пад кантролем экстрэмісцкай групоўкі Ісламская дзяржава Іраку і Леванта. Дзяржаўнае тэлебачанне Іраку паведаміла, што ўзброеныя сілы атакавалі пазіцыі экстрэмістаў у родным горадзе былога дыктатара Садама Хусейна за 130 кіламетраў ад Багдаду. Атака суправаджалася артылерыйскімі і паветранымі ударамі, яе падтрымалі мясцовыя шыіцкія і суніцкія баевікі. Ёсць паведамленне, што сілы ісламскай дзяржавы выбітыя з некаторых раёнаў гораду, але гэта афіцыйна не пацверджана. Грамадзянка Украіны Ганна Дурыцкая, якая была разам з Барысом Нямцовым у момант ягонага забойства на Маскварэцкім мосце ў Маскве, у эфіры тэлеканалу «Дождж» расказала, што з ёй праводзяць следчыя дзеянні і не выпускаюць з Расіі. Паводле словаў Дурыцкай, да кватэры ейных сяброў у Маскве, дзе яна цяпер знаходзіцца, прыстаўленая кругласутачная ахова. Дурыцкая кажа, што не бачыла забойцы, бо ён быў ззаду і адмаўляе версію забойства праз рэўнасць. Барыс Нямцов быў забіты позна ўвечары 27 лютага на Маскварэцкім мосце каля Крамля. Невядомы некалькі разоў стрэліў палітыку ў спіну, ад атрыманых раненняў Нямцоў памёр на месцы. Ён будзе пахаваны 3 сакавіка на Траякуроўскіх кладах Масквы. Прадстаўнік выбарчай камісіі Таджыкістану заявіў, што кіруючая партыя прэзідэнта Эмамалі Рахмона перамагла на парламенцкіх выбарах. Выборы были озмрочены порушениями, за что их скритиковали международные назиранники. Упершиню от часу здобытия Таджикистаном незалежности у вынику распаду Советского Союза в 1991 годе коммунисты и партия исламского одраджения Таджикистану не смогли переодолеть 5% барьер, необходимый для проходжения в парламент и отримания там места. Народная демократичная партия Таджикистана на чале с Рахмоном атрымала больш за 65% галасоў. Яўка выбаршчыкаў склала 87,7%. Міжнародныя назіральнікі паставілі гэтай лічбы пад сумнеў праз шматлікія факты ўкідвання бюлетэняў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць.